fost odată ca niciodată un morar. Morarul era sărac lipit. Visa zi și noapte aur și nestemate și bogății fără de preț. Era mereu cu gândul la comori și vorbea într-una despre ele. Vorbea neîncetat cu fiica lui, iar fiica lui era mai frumoasă ca toate comorile pământului. Te-am chemat, morare, ca să mă încredințez cu ochii mei de frumusețea fiicei tale. De frumoasă ca o stea, precum se spune, de azi înainte ea va sluji aici, chiar la palat. Va aprinde în fiecare seară, la ivirea stelelor, lampioanele din parc. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, slăvite împărate! Nu te pripi să mulțumești la urmă. Acum cheamă pe fată. Mă duc, stăpâne, mă duc, o aduc într-o clipită. Mai fă un pas, copilă. Și încă unul. Și acum ridică vălul ce-ți umbrește chipul. O stea. O stea în plină zi. Da, copila mea, ești frumoasă ca prima stea serii. Rămâi, deci, la palat. Oh, stăpâne! Îți mulțumesc, slăvite împărate! Răsplata-ți va fi neprețuită, căci fata, pe cât e de frumoasă, pe atât ai de harnică. Ce aud, copilă? Știi, într-adevăr, ațese, a pregătit bucate alese. A, nu, nu, slăvite împărate, acesta-i meșteșugul copilelor de rând. Fata mea, stăpâne, a deprins un meșteșug cum nu s-a mai văzut. Un meșteșug cum nu s-a mai văzut? Da, stăpâne, da, pe lună plină, fiica mea toarce. Toarce fir de aur auriu din fir firav de paie. Vai, tata. Ai spus ceva, copilă? Nu, nu, împărate, doar atât că... Nu e adevărat. Nu, nu luam seamă, slăvite stăpâne. Copila nu-i deprinsă cu laudele, dar se pricepe, vă spun eu. E așa precum grăiesc. Pe lună plină copila toarce, preface în fir de aur auriu firul firav de paie. Și cum de-ai îndrăznit a ține numai pentru tine o asemenea comară? De se pricepe să ne arate acum, pe dată, minunea încă nevăzută. De nu... De mai mințit morare, fiica ta va plăti cu viața. Va pieri cum pierd la capătul nopții stelele de pe cer. O, tată, de ce te-ai lăudat? Știi doar că nu e adevărat, că nu știu de fel a preface în fir de aur. Să mergem, dar, copilă. În turnul de piatră vei afla un maldăr de paie. Peste un ceas răsare luna. Arată-ți meșteșugul. Lună plină, fă lumină, dă-mi povață, mă învață cum să fac, cum să prefac astă claie cât un munte înalt de paie în fir de aur auriu, fir de aur străveziu. O să pun îndată luna și eu n-am tors încă nimic. Dacă nu mă pricep, și tata, de ce s-o fi lăudat? Luna plină, fă lumină, dă-mi povață, mă-n bat. Cine e? Cine a râs? Eu? Nu mă vezi? Sunt aici! Da, Iartă-mă, nu te zărisem, ești atât de mic. Dacă sunt pitic. De ce ai venit aici? Am venit să te ajut. Să mă ajuți? Da. Eu știu să fac, știu să prefac fir de aur auriu, fir de aur străveziu, din cea tlaie cât un munte înalt de paie. Știi? Știi cu adevărat, piticule drag, mi-ai dăruit viața, îți mulțumesc. Știu, ți-am dăruit viața. Și ce capăt în schimb? Ce capeți? O, piticule, nu prea am nimic să-ți dau, suntem atât de săraci. A, uite, îți dau inelul meu cu piatra albastră. Îl am de la mama, mi l-a dat înainte de a muri. Ah, frumos inel! Și ce piatră smălțuită! Albastră ca ochii tăi. Îmi place, îl primesc. Și acum te așează în colț, copilă. Te așează și privește. Sub ochii tăi minunea pe loc se învăptuiește. Vârtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străveziu. Vârtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străveziu. Precum văd, ai săvârșit minunea. Paiele le-ai prefăcut în aur mai strălucitor decât soarele ivit în geana zorilor. Îți dăruiesc, deci, viața. Îți mulțumesc, stăpâne. Dar la noapte te-i duce iar în turn, poruncă împărătească. Aflave-i acolo de două ore atâtea paie. Arată-ți meșteșugul. În locul acelei clăi, mâine la revărsat de zori, de două ori pe atâta aur în turn să strălucească. De două ori mai mult ca cel de azi noapte. Și împăratul a poruncit de două ori atât aur. Îl va avea, copila. Fii fără grijă. Îți mulțumesc, piticule. Îți mulțumesc, piticule drag. Îmi dorești pentru a doua oară viața. Da, dar ce am în schimb? În schimb? Ce ai în schimb? Ți-aș dărui tot cerul, dar știi, n-am nimic. Ba da, îți dau o salvă. E salva de la mama. Mi-a dăruit-o ea în semn de bun rămas. Îți place? Ah, și rag de perle strălucitoare. Albe, la fel ca dinții tăi. Îmi place, o primesc. Și acum te așează în colț, copilă. Te așează și privește. Sub ochii tăi minunea pe loc se făptuiește. Știi doar, sunt meșter faur. Îmi dai pai? Eu îți dau aur. Vârtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străveziu. Vârtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străveziu. Copilă, harul tău e într-adevăr fără de preț. Soarele ce acum răsare va păli când va zări o minune atât de mare. Îți mulțumesc. Dar te mai pun la o încercare. La noapte vei afla în turn de 3 ore atâtea paie. De izbutești să țești, cum știi, de 3 ore atâta aur, te fac împărăteasă. Piticule, arată-ți fața. E lună plină, a treia noapte, a treia încercare. De nu vii, plătesc cu viața. Îndură-te de mine, piticule drag. E trecut de miezul nopții, mai e un ceas și luna va apune. Piticule, arată-te odată. Piticule, nu fii hain. Îndură-te de mine. De vii împărăteasă, te-ai răsplătit, ți-o jur, împărătește. Cu ce? Oh, unde ești? Ai venit, piticule drag, ajută-mă, te-ai răsplătit, împărătește. Cu ce? Cu ce-o-i avea de preț. De preț? Ce poate fi de preț pentru o împărăteasă? Știu eu? Nu știu, n-am fost împărăteasă. O-i fi de mă ajuți. Te ajut. Îmi dai în schimb ce tu acum n-ai. Da, eu... Primești? Primesc. De nu primesc, nici n-am să trăiesc. Prea bine. Frumoasa mea împărăteasă te așează, precum obișnuiești, într-un unghie. Te așează și privește. Sub ochii tăi minunea pe loc se înfăptuiește. Știi doar, sunt meșter faur. Îmi dai pai, eu îți dau aur. Vârtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străveziu. Vârtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străveziu. Minunea o văd cu ochii mei. Te fac împărăteasă. Să fie nuntă mare, iar tu să-mi fii mireasă. Și-a fost o nuntă mare, o nuntă ca-n povești. Trecu prin nesimțite mai bine de un an și iată împărăteasa născu un băiețel. Era bălai ca maică-sa, vioi, voios, voinic. Împărăteasa se desfăta privindu-l, desmierdându-l, legănându-l. Uitase cu desăvârșire de pitic. Într-o seară, pe când împărăteasa își legăna duioasă pruncul, piticul se ivi. Se arătă precum obișnuia, deodată, cum se strânește vântul. Împărăteasă, am venit să-mi dai ce mi-ai făgăduit. Piticule, de unde ai răsărit? Din vânt sau din pământ, ce-ți pasă? Să-mi dai ce mi-ai făgăduit? Ce ți-am făgăduit? Mi-ai făgăduit atunci să-mi dai ceva ce atunci n-aveai. Copilul! Vai de mine! Vrei copilul? Precum grăiești. Mi l-ai făgăduit? Sau ai uitat? Nu, nu, n-am uitat, știu. M-ai ajutat la ceasul greu, dar cum să-ți dau copilul? E doar copilul meu. Ca tine de bălai. Îl vezi cât e de mic. O, nu, piticule, îndurare. Nu pot să-mi țin făgăduiala. N-aș putea îndura o durere atât de mare. Cere-mi orice. Te-ai răsplătit, împărătește, dar nu-mi răpi copilul. Hei, zici să nu ți-l iau. Hei, nu plânge, hai, nu plânge. Să nu crezi că-s hain. Uite ce m-am gândit. De te învoiești, ți-l las. Da, tată, așa mi-a spus. Dacă în 3 zile nu aflu cum îl cheamă, îmi ia copilul. Hey. Piticul spune că are un nume rar. Nu-l cheamă nici Nanar, nici Belzebor, nici Baltazar. Dar cum atunci? Nu știu. Eu îi spuneam piticul. Era atât de mic. De la-i vedea tătucă cu barbă lungă până la brâu și albă, ca spuma mării. Are o tichiuță verde, ciuboțele negre cu catarame mari de aur. Spui că e mic, pitic, cu barba albă, da, ca spuma, da, mării, da. Are o tichiuță verde, ciuboțelele cu catarame mari de aur, da, da. Mă duc, copila mea, îl caut peste tot. Voi cerceta împărăția în lung și în lat. Nu mă las până noi afla cine e și cum îl cheamă. Îți mulțumesc, tătucă. Nu mulțumi, copile. Eu ți-am adus toată nenorocirea. Eu, cu lăudăroșenia mea prostească, mă duc acum. Drum bun, tătucă. Un sfat, aici în prag, nu te bizui numai pe mine. Îs om bătrân și am vederea slabă, da. Trimite slujitorii la miază zi, la miază noapte, la răsărit și la soare apune. Le dă poruncă să caute piticul, să afle cum îl cheamă. Căutați piticul, aflați și cum îl cheamă. Plecați, țara cercetați în lung și în lat. Și apoi veniți de grabă să-mi spuneți ce ați aflat. Am înțeles, stăpână, voi cerceta pădurea. Eu muntele, eu marea. Vom întreba și cerul. Plecați odată, timpul nu stă pe loc. Vă aștept pe înserat. Cerule albastrule, n-ai văzut, n-ai auzit de un pitic cel mai mic, mare meșter faur, făurar de aur? Nu răspunzi. Nu auzi sau nu știi? Mare ce te lăsuiești până în dalba zarii. N-ai văzut, n-ai auzit de un pitic cel mai mic, mare meșter faur, făurar de aur. Nu răspunzi. Nu auzi sau nu știi? Pădure foșnitoare, și voi, păsări cântătoare, n-ați văzut, n-ați auzit de un pitic cel mai mic, mare meșter faur, făurar de aur? Nu răspunde, nu aude sau nu știe. Au cercetat țara în lung și în lat. Au cercetat pădurea și muntele și marea. Au întrebat și cerul. Nimic nu au aflat. Oh, ce mă fac? Într-o clipă piticul e aici. Și ce să-i spun? Vai de mine, piticul se arată. Sunt slugă prea plecată, slăvită împărăteasă. E prima seară. Am venit. Aș vrea să știu de izbutit să-mi afli numele anume. E? Spui că e un nume rar. Da. Că nu te cheamă nici Nanar. Nu. Nici Belzebor? Nu. Nici Baltazar? Nu. Atunci, poate, tichie verde. Nu. Văd că ți-e greu. Prea bine. Vin și mâine. Dar nu-ți va fi ușor. o zi. Slujitorii au plecat și au venit cum au plecat. Nimic, nimica n-au aflat. Și nici tătuca. Nimeni n-a văzut un astfel de pitic. Nici iarba și nici zarea nu știu cum i se spune. Norocul meu apune. E a doua seară, slăvit împărăteasă. Oh, m-ai speriat. De unde ai răsărit? Și unde ți-e lăcașul? Mai bine ai afla cine-mi este nașul. Te ascult, slăvit împărăteasă. Cum mi se spune? Ai aflat? Nu, încă n-am izbutit. Mai am o zi. O zi mai ai. Și apoi copilul tot mi-l dai. Mai ai o zi. Se lasă seara. Și tot nu am aflat. Slujitorii au plecat și au venit din nou și n-au aflat. Mai sunt 3 ceasuri și apoi piticul se arată. Îmi ia copilul. Oh, tată, vino, dar spune-mi de grabă ce vești ai. Nădăjduiesc că n-ai umblat și azi tot în zadar. Copila mea, nume noi ciudate nu știu a-ți spune. Dar uite ce am aflat. Ce? Cum treceam pe lângă poalele unui munte înalt, înalt de nu i se mai zărea vârful printre nori, numai ce ajunsei lângă un cot de pădure, unde vulpea își dă binețe cu iepurile. Și ce înfudat să văd! O colibă se ridica între 2 stejari bătrâni și în fața ei ardea un focșor de vreascuri. Și acolo, lângă foc, un pitic mic, mititel, cu barba albă până la brâu, cu tichiuța verde și ciuboțele negre, cu catarame mari de aur. Tătucă, el e negreșit! Și ce făcea piticul? Dormea. Dormea? Da, și-am folosit prilejul. Chemat am animalele pădurii și despre cel pitic le-am întrebat, dar nimeni nu-l știa. Nici cerbul, nici ursul, nici mistrețul, nici veverița, nici ariciul, nici cucul nu mi-l cunoștea. Nici cine e, nici cum îl cheamă. Așa că m-am întors. M-am întors. Atâta am aflat. Unde e cel căutat? Îți mulțumesc, tătucă, din inimă îți mulțumesc. Și acum te las, mi-e grabă mare. Dar încotro, copila mea. E noapte, beznă, luna mai târziu răsare, iar în pădure umblă fiare. Mă duc, tătucă, chiar spre pădure mă îndrept. De fiare nici că-mi pasă. Piticul vrea copilul, nu pot să-i las. Mă duc chiar eu la el. Spui că e luminiș. Da. Mai sunt 3 ceasuri. Poate că izbutesc să aflu cum îl cheamă. Sau poate să-l înduplec. De nu, în lume plec. Îmi iau copilul și mă duc în lumea largă. O iau pe unde apuc. Ia să-l atâț și apoi să plec. Mă așteaptă împărăteasa. Dacă ar ști crăiasa, dar ști cânte cum eu, copilul l-ar păstra. Dar ca să-l păstreze, ar trebui să știe cântecul. Sunt pitic, da-s meșter faur. Îmi dai pai, eu îți dau aur. Sunt viclean și jucăuș și mă cheamă Spiriluș. Pitic, viclean și jucăuș. Acum știu, îți zice Spirituș. Să plec de grabă la castel. Piticul va să vină, dar păgubit e el. Ei, slăvită împărăteasă, A venit clipa când trebuie să-mi spui de-l știi care mi-e numele. Te cheamă poate Spi? Nu. Sau poate Ri? Nu. Sau poate Duș? Nu, nu. Nu cumva Spiriduș? Cum m-ai aflat slăvită împărăteasă? Era un nume tainic. Doar dragostea de mamă putea să-mi făptuiască asemenea minune. E, mi-e tot una. Copilul îți rămâne. Acum te las cu bine, slăvită împărăteasă. De ești vreodată la nevoie, gândește-te la mine ca la un prieten bun. Știi cum mă cheamă acum? Știu bine, Spiriduș. Așa sfârși povestea. La curte, împărăteasa își vede de fecior. În nopțile cu lună, adesea, un pitic se arată în luminiș. Și în timp ce alte, multe, multe povești se țes, piticul cântă într-una un cântec ce al lui. Sunt pitic și meșter faur, îmi dai pai, eu îți dau aur. Sunt viclean și jucăuș și mă cheamă Spiriduș.